Otko kalbė, nu tai dar va, ant duonos riekelės, rožių užkalbėjai, ir tris rožių pjauk, ir vėl užkalbėjai, vėl tris rožių pjauk, ir tris rožių ir sulankt, ir tada, ar žmogas totko, aš ir benų užkalbėjau, ir mergai, ir piemeniu, ir vis reikės pjaut, tai tada ir bus pamačna, kam, ar žmogo, ar totko. O čia švenci žodžiai, čia pas mus tokis buvo kunigas, o inkando jo veršį, o čia žiniuose žmogus buvo, nuvejo dėdas jau jo pašaukt, neina, sako, aš neįsius pavėdin, nuveinu, pasakau, kunigas mani nepriima, tai dar jisai vėl atsintė, eik, pakalbėk, tu sako, man šitų maldelį, pakalbėjo, sako, kalbėk ir žmonėm, ir stotkam, ir visiems, nu kągi, kad čia Dievo žodžiai, Dievas susirinks liepėjai visiems, ir jis apsūdino, ir maldų palaido, ir sveika.